Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece cenneti göstererek peygamberlik yapmadı. Cehennemi de gösterdi. Yani insanlara bana iman ederseniz cennete girersiniz dediği kadar bana iman etmezseniz cehenneme girersiniz de dedi. Hatta Kur'an-ı Kerim'e ve onun hadis-i şeriflerine bakıldığında hemen hemen 5 ondan, 5 bundan, 50 ondan, 50 ondan denecek çapta bir denge buluruz. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin kıyamete kadar dünyadaki var olacağı dönemi tarif ederken namaz kılanın, gece teheccüde kalkanın, sadaka verenin, annesine babasına itaat edenin, işte hacca gidenin yaşayacağı iç huzur, ailedeki mutluluğu vesaire vesaire benzeri insanın hoşuna gidecek güzel yönleri anlattığı kadar tıpkı cenneti anlatırken cehennemi de anlattığı gibi dünya hayatının ümmet olarak topluca veya bir Müslüman fert olarak kişice karşılaşılacak olumsuzlukları da anlattı. Müslümanlığın dünya hayatını tarif ederken mesela bir hoca veya bir yazar kitabında yazarken işte namaz kılanın, zekat verenin, kurban kesenin bulacağı bereket, huzur, işte göreceği hayırlar anlatıp da bu dünya hayatının tabiatında var olan ve asla kaldırılıp giderilmesi mümkün olmayacak olan sıkıntıları, hadislerdeki ismiyle fitneleri anlatmazsak nebevi bir yol izlemiş olmayız. Yani Kur'an'a da ters düşmüş olur bu. Dünyanın kendisi başından sonuna kadar bir imtihandır, bir beladır. Bu belanın içinde biz huzurlu, bereketli günler de yaşarız. Acıyı hissetmeden acı üstü bir hayat yaşayabiliriz. Belaların altında kalmamış bir Müslüman olarak yaşayabiliriz. Ama bir gerçek var. Dünya yeşil ağaçları kadar kurumuş ağaçları da olan bir yerdir. Dünya baharı kadar kışı da olan bir yerdir. Deniz yüzmek ve suyundan balık avlamak için güzel bir yer olduğu kadar boğulmak ve gemi batmak için de yaratılmış bir yerdir. Yani tabiatın çiçekleri güzeldir ama alerjisi de vardır. Arının balı da güzel, sokması da güzel. Zehirler. Bir yerde çimin üstünde oturmak çok güzel ama oradan akrep sokması diye bir tehlike de var. Yılan gelmesi diye de bir tehlike var. Dünya mutluluktan da hüzünden de ağlayıp ikisinden dolayı da gözyaşı akıtılan bir yerdir. Dünyayı bu gerçeğiyle tanımak lazım. Ahiret nasıl? Cenneti bir tarafta, cehennemi bir tarafta, ikisinin toplamı ahiret dediğimiz yerse dünyada da Müslümanlığımızı yaşasak veya yaşamasak Değişmeyecek bir gerçek var. Dünya çile yeri. Bu çile ahiretteki cennet grafiğimizi yükselttikçe yükselebilen bir renkte durur, tonda durur. Bunun için kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vaatleri olan cennet, işte kabir hayatının cennet bahçelerinden bir bahçe olması gibi güzel muştular, müjdelerle biz mutlu olduğumuz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ikazlarına da kulak kabartmak zorundayız. Eğer bu ikazları kulak ardı edersek, biraz sonra bahsedeceğim hadislerde fitneler adıyla geçen bunları, ikazları kulak ardı edersek, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte 100 defa Subhanallah dersen şu sevaba ulaşacaksın, kalbinde huzur olacak buyurduğu şeyleri alırsak tek başımıza, hiç tereddüt etmeyelim. Şeytana çok güçlü bir koz vermiş oluruz. Tehlikeyi biz göz ardı ederek tehlikenin bizi kolay bulmasını sağlamış oluruz. Onun için iyi bir Müslümanlık eğitimi Allah-u Teala'nın cenneti kadar cehennemine de inanmak olduğu gibi, iyi bir Müslümanlık eğitimi aynı zamanda bu dünyanın kalp huzurumuz, bereketimiz, hayırlı sonuçlarımız kadar sıkıntılar, belalar, fitneler barındırdığını ve yaşadıkça bizim bunları görme ihtimalimizin de arttığını bilmeyi gerektiriyor ve hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Ne kadar hazırlıksız yakalanırsak mağlup olma ve darbe yeme ihtimalimiz de o kadar yüksek olacak. Zihnen, kafa yapısı olarak, eğitim olarak muhtemel bu sıkıntılara hazırlanmış kafayla yaşarsak, Allah'ın izniyle hani kış gelmeden tedbirini alan bir aile gibi kendimizi hissetmiş oluruz. Kardeşlerim, bir gerçek daha var. O da şudur ki, kıyamete yaklaştıkça hiçbir şekilde dünya hayatı daha olumlu olmayacak. Şöyle diyebilir miyiz? Şu anda saat 15. Güneş tam tepede. Bize işte 1000 watt ışık veriyor diyelim şu anda. Misal yani. Böyle bir rakam yok. Saat 16'da bu 1000 watt olmaya devam eder mi? Hayır. Gölge artmaya başladı. 17 olduğunda biraz daha arttı gölge. 18 olduğunda sarardı artık. 19 olduğunda, 20 olduğunda, 21 olduğunda karanlık bastı. Hem akşama yaklaşıyoruz, hem öğlendeki gibi ışık oluyor, sıcak oluyor. Mümkün mü? Değil. Tabiata aykırı bu. Aynı şekilde biz ümmet olarak, insanlık olarak 2000 yılında kıyamete bir mesafedeydik, yani yakınlık bakımından. 2030'a gelindiğinde bu mesafemiz 30 sene kıyamete doğru daha yakındır. 2050'ye geldiğimizde daha da yakındır, eğer dünyanın ömrü varsa. O zaman biz Müslüman olarak 2000 yılında yaşıyor iken kıyamete doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği ve ümmeti Muhammed'in mevcut günlerini, gelecek günlerini tehdit edecek belalar, fitneler, musibetler, sıkıntılar adına ne dersek diyelim, 2000 yılında biz bunlara hazırlığımız itibariyle mesela 10 performans gösteriyor idiysek, 2020 yılına geldiğimizde 20 tane yıl kıyamete sıçradık demektir biz. Daha yakın geldik demektir. Akıllı bir Müslüman 2000'deki kıyamet endişesi, O kaç yaşında olursa olsun o zaman. 2020 yıla gelindiğinde, hani akşam karanlığı daha yaklaşmış olduğu gibi, kendisini kıyamete daha fazla hazırlıyor olması lazım. 2030'a gelindiğinde bu daha hızlanmış olması lazım. Eğer bir Müslüman olarak biz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ikazları yaptığı halde 2000 yılındaki kıyamet fitnelerine, belalarına, risklerine ve sorunlarına karşı oturup hazırlandığımız tempo ve hız oranı ile 2020-2030 aynıysa, kardeşlerim hiç tereddüt etmeden biz o zaman kıyameti ciddiye almıyoruz demektir. Ya da ömrümüz bizim 10 sene, 20 sene, 30 sene ilerlemiş olsa bile biz kıyametin bizimle ilgili olmadığını mı düşünüyoruz? Çok sonucu ve cevabı ürkütücü sorular bunlar. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin başına gelecek bilgiler olarak önümüze koyduğu her ne varsa bu konuda 20 sene öncesine göre çok daha yoğun tedbirler, kendimizi daha ciddi hazırlıklarla Allah-u Teala'nın önümüze çıkaracağı imtihanlara karşı dikkatli olduğumuzu göstermek, hatta kendimizi buna ikna etmek mecburiyetindeyiz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki uyarılarını elbette biz ciddiye aldığımızı tartışmıyoruz yalnız. Yani peygamberin hadislerine inanalım inanmayalım, haşa, böyle bir şey konuşacak halimiz yok. Allah'ın kitabı önümüzde, Kur'an önümüzde ve bunların tartışılacak bir tarafı yok. Sadece şeytanın, hani bu seninle ilgili değil, gelecek kuşaklarla ilgili diye muhtemel bizi tuzağa düşürmesi, aldatması tehlikesine karşı 2020 ile 2000 arasında 20 sene limit var. Bu 20 sene de kıyamete daha yakındır. Hiçbir akıllı insan, yani biraz akıllı insan 2000 yılına göre 2020 yılı kıyamete daha yakın değildir diyemez herhalde. Bunlar da hep kıyamete doğru daha aktif olacak sorunlar olarak karşımızda durduğuna göre herhalde tartışılmayacak bir gerçek var. Bir, ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberleri, şimdi biraz sonra dinleyeceğimiz haberleri, kardeşlerim yani sanki şunu aldım şuraya koydum der gibi gerçek olarak önümüzde duruyor. Belki 50 sene önce yaşayan Müslümanlar bu hadisleri okurken, yani neler görecek insanoğlu gelecekte yahu, Allah yardımcılar olsun diyorlardır belki. Diyorlardır. Ama şimdi geldiğimiz bu noktada, yani epey bir hadis okuyacağız. İnşallah Teala bunları not edip aile kılavuzu, yangına karşı tedbir, depreme karşı tedbir, sele karşı tedbir alır gibi manevi tehlikelere, ki bunların bir kısmı maddi boyutu da var, tedbir alacak Müslüman olmaya yönelik yatırımımızı konuşacağız inşallah Teala. Bunlar göz önünde Allah-u Teala'nın gözümüze soka soka bize gösterdiği fitneler, musibetler bunlar. Hepimiz not alıp ailemizi, şahsımızı ve etkin alan olarak bulundurabildiğimiz ne kadar alan varsa tamamını biiznillahü teala buna göre planlayacağımız bir çalışma yapalım kardeşlerim. Şeytan hepimizi, gelecek var, önünde daha günler var hastalığı ile marazlı hale getirmiştir. Bunu gözümüzde görüyoruz. Bugün ben kıyamet varsa bugünkü planda, Allah'ın planında, yarın değil bugünse manasında, ben ona hazırlanayım demedikçe yarın kimse kıyamete hazırlanamaz kardeşlerim. Çünkü yani bugünü değerlendiremeyen mantığımız gelecekte de aynısı olacaktır. Burada ibret olsun hepimize diye bir arkadaşımın başına gelmiş bir felaketi daha önceki derslerde izah etmiştim. Burada da izah edeyim, hepimize ders olsun. Yani insan olarak hangi karakteri taşıyoruz? Yani lamıcımı yok bu işin. Hazırlı olalım anlamında örnek veriyorum. Bir arkadaşım o Almanya'da çalışırdı. Trabzon'da da babası yaşlı, 90 yaşlarında bir dede. Bir gün telefon etmişler ona ki baban çok kötü, hastaneye kaldırıldı, çabuk gel. O da o zaman atlamış, gelmiş Trabzon'a, babasını bakmış ki ağır bir şekilde. Özeti şu olan bir hastalık, yani idrarı kanına karışıyor, zehirleniyor, ölecek, acil ameliyat edilmesi lazım. O zamanlar hastanede önce bir hesabı yaptırıyordun, ödeme garantin sağlanıyordu, devlet hastanesi de olsa. Ondan sonra hasta ameliyat alınıyor. Böyle günler vardı. Allah tekrar o günleri görmekten ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun, hepimizi muhafaza buyursun. Doktorla görüşmüş, doktor demiş ki kardeşim, yani ameliyat edelim ama bir garantisi yok bunun, bu yaştan sonra biz dikiş tutturamayız gibi özetlemiş. Ama ameliyat edelim, ne dersin demiş. Adam da demiş ki parayı acıma doktor bey, ameliyat edelim, benim gözüm arkada kalmasın demiş. Babası da bu konuşmaları dinliyor. Ondan sonra vezneyle görüşmüşler filan vesaire, şu kadar para çıkmış. Adam bakmış üstünde para yok, hani Almanya'dan geliyor ama üstünde para yok. Babasına demiş, baba sana para gönderdiğim cüzdan üstünde mi demiş. Üstümde oğlum demiş, ver onu bana demiş. Bankadan para çekeyim, sonra ben senin hesabına yatırırım. Zaten oğlu para gönderiyor ona. Ne yapacaksın parayı demiş yaşlı adam, 90 yaşında. Doktor da onun yani ameliyat olsa da olmasa da günü kalmadı gibi, zehirleniyor gibi rapor veriyor. Baba demiş, işte ödeme yapacağız bir miktar da, seni ameliyata alacaklar. Ondan sonra işte sen hastaneden çıktın mı ben senin hesabı yatırırım. Para var ama üstünde para yok. Mark var o zamanki hesaba göre. Baba demiş ki oğlum öyle fazla para harcamayalım, zor bir zamanda lazım olur demiş. Ben bunu kitaplarda okuduğum bilgilere ilave ettim. Şimdi zor zaman sana doktor diyor ki ameliyat etsem de etmesem de sen yolcusun. İdrarın kanına karışmış, artık yani tıbbi boyutunu bilmiyorum bunun, kanına karışmış ve sen öleceksin diyor. Adam babasının parası da değil, kendi parası yani, çocuğun parasını sonra vereceğim sana baba diyor. Adam zor zamanda diyor. Zor zaman ne zaman adamın? Öldükten sonra. İşte insanoğlunun mantığı budur. Biz ihtiyara gülüyoruz şimdi böyle. İhtiyarı, genç de böyledir. Bu şeytana bir kere teslim ettin mi kendini, kıyameti hep sonra, bugün değil yarın düşündün mü, her günüm ben öldüğüm zaman kıyamettir diyemedin mi, sonucu budur. Bu notu unutmayalım. Ne zaman kıyamet? Bugün. Bugün. Ben bugün hazır olayım, yarınsa ne ala, bugünü çok iyi geçirmiş olurum diyebilen Allah'ın izniyle kendisini ahirete daha iyi hazırlar. Burada kardeşlerim, hadis-i şerif kitaplarından bugün Müslümanların gözüne böyle mikroskopla bakıyor gibi görülen fitnelerden, hadis kitaplarından derlediğim örnekleri zikredeceğim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber veriyor. Bu verdiği haberleri inşallah bizde yoksa hamd ederek değerlendireceğiz. O tehlikeyi biz hissediyorsak tedbir alarak değerlendireceğiz inşallah. İmam Müslim'in 2885 numaralı rivayet ettiği hadis-i şerifte bir gün sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, dikkat ediniz kardeşlerim, dikkat ediniz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Buyuruyor ki, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Ben evlerinizin çatılarından yağmur yağar gibi fitne yağdığını görüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yağmur damlaları gibi, nasıl yağmur tak tak tak evin çatısına vuruyor, uzaktan seyrettiğin zaman o çatıya yüz binlerce yağmur damlası düşüyor, öyle fitnelerin hilale büyütikum, evleriniz üzerinden size düştüğünü görüyorum buyuruyor. Evet, siyaset çok önemli kardeşlerim. Birleşmiş Milletler'de insan haklarını savunmak, Orta Doğu'da zulmü önlemek için çalışmak önemli. Ekonomi önemli. Buna itiraz edecek bir taraf yok. Ama kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitneleriniz evlerinizin çatısından iniyor buyuruyor. Artık bunu herkes kendisine göre yorumlayacak. Kim kendisini garantide görüyorsa ona diyecek bir sözümüz yok. Müslim'in 118. hadisi şerifinde, İmam Müslim'in sahihinin 118. hadisi şerifinde kardeşlerim, fitnelere düşmeden herkesin hazırlık yapmasını tembih eden hadis-i şerif var. Buyuruyor ki, bir gecenin zifiri karanlığı gibi fitneler yani belalar, ele avuca gelmez dertler, çaresizlikler sizi bulmadan yapacağınız iyi işleri yapın buyuruyor. Ertelemeyin. Çünkü size öyle bir zaman gelecek ki, insan sabahleyin evinden mümin çıkacak, akşam kafir dönecek. Akşam evine mümin girecek, sabahleyin kafir çıkabilecek. İnsanlar çok basit bir dünyalık çıkar uğruna din satacaklar. Dikkat edin buyuruyor. Nauzu billahi teala. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği fitnelerden. Burada bir örnek daha zikredeceğim. Bukhari'de 3601 numaralı hadis-i şerif, Müslim'de 2886 numaralı hadis-i şerif. Şimdi yaşayacağımız zamanda fitnenin boyutunun nasıl bir risk taşıdığına dair korkunç bir örnek zikrediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyuruyor ki, fitneler olacak. Fitne nedir? Müslümanın kaosu, Müslümanın karşılaştığı ailesinde, çevresinde, siyasi ortamda, iş ortamında, günlük hayatında, coğrafyada, iklimde karşılaşacağı, aşamayacağı fitneler. Alıp buraya koyup oraya taşıyamayacağın, ne avuca geliyor, ne cebe sığıyor, ne masaya konuyor. Bela. Doğuruyorsun çocuğu, belan oluyor. Fitne bu demek. Evleniyorsun zinadan kurtulmak için, evlilik başına bela oluyor. Fitne bu demek. Yani kaçamıyorsun. Nefes alır gibi o seni gelip buluyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu rakamlarını verdiğim hadis-i şerifte, fitneler olacak. Bu fitnelerde oturan ayakta durandan daha iyi durumda olacak. Çünkü ayakta durdun mu hareketlisin, tıpkı yağmurda koşarken daha fazla ıslandığın gibi olacak. Ayakta duran yürüyenden daha iyi olacak. Yürüyen koşandan daha iyi olacak. Kim fitneye çanak tutarsa o daha fazla fitneye tutacak. Fitneye çanak tutmak. Çocuğunu sırf diploma uğruna din iman garantisi olmayan bir okula götüreceksin. Öbür okulda da tehlike var ama burada daha fazla vardı. Fitneye çanak tutmuş oluyorsun. Ve kim bir sığınak bulabiliyorsa sığınsın, kendinizi salmayın fitnelere buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka buyurduğu şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de 3058. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de de 4014. hadis-i şerif bahsettiğim. Bu fitnelerden bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle zor Müslümanlık günleri gelecek ki, din yaşamak avuçta ateş koru tutmak kadar zor olacak. Sonra ashabına dönmüş buyurmuş ki, o zamanda, yani dinin böyle zor yaşanacağı zamanda, dinini yaşayanlara Allah sizin 50 taneniz kadar sevap verecek. Yani o gün Müslüman olup haramlardan kaçan veya mesela sabah namazına camiye giden ashab-ı kiramdan 50 kişinin yaptığı kadar sevap kazanacak. Neden? Çünkü o gün, o zor günde, fitneler gününde Müslümanlık yaşamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesinde Müslümanlık yaşamaktan daha zor olacak. Çünkü Medine'de münafıklar vardı. Bir de kafirlerin toplu saldırısı diye bir tehlike vardı. Münafıklar zaten kabuklarına sinmişlerdi. Ama öbür tarafta Müslümanların yani bu zor zamanda, fitne zamanında Müslümanların belki hocaları fitne çıkarıyor. belki kendi içlerinden yetiştirdikleri önderleri fitneyi oluşturuyor, tehlikeyi oluşturuyor. Müslüman iyice daralmış, bunalmış bir Müslümanlık hayatı yaşayabilecek diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Başka buyurduğu fitnelerden biri, buyuruyor ki Müslim'de 157 numaralı hadisi şerif, yani bunlar kardeşlerim altından daha değerli öğütler, Rabbimden kalplerimizi, beyinlerimizi bu hadisi şeriflerin öğütlerine açmayı bize nasip etsin diye niyazda bulunuyorum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet kopmadan önce herc olacak. Herc, herc diye bir şey olacak. Demişler ki ya Resulallah, bu herc kelimesini anlamadık. Ölüm, ölüm kastediyorum buyurmuş. Normalde insanlar ölüyor zaten. İnsanlar ölmeseler hayat bugüne gelmezdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ölüm niye gündeme getiriyor? Normal bir ölüm değil. Yani 70 yaşına geliyor insanlar ölüyor, öyle değil. Trafik kazasında insanlar kitle olarak gidiyor. Bir ülke öbür ülkeyi kitle olarak öldürüyor. 100 kişi 1000 kişi ölüyor. Bir köyde 15 senede ortaya çıkacak cenazeler bir sel oluyor, bir günde oluyor. Bir mafya bir yeri göze batırıyor, orada 10 kişiyi öldürüyor. Bir gıda zehirlenmesi oluyor, 20 kişi ölüyor. Kitlesel ölümler. Yani la teşbih ve la temsil. Hani bazen denizde bir tür zehirlenme oluyor. Bakıyorsun sahile balıklar böyle yüzlercesi vurmuş. Avlasan bir ayda avlanamayacağın balıkları sahilde bir sabah yatmış ölü olarak buluyorsun. O şekilde insanlar ölüyor. Daha da fenası bu hadis-i şerifin haber verdiği şey. Bu normalleşiyor. Normalleşiyor. Haber bile edilmiyor. Yani 3 kişi trafik kazasında öldüyse bu ajansların dikkatini bile çekmiyor. Şöyle bir 25-30 kişi ölecek ki haber değeri olsun düşünülecek hale geliniyor. Nauzu billahi teala. Şimdi soruyorum kardeşlerim, öbür konulara devam etmeden, sizce bu hadisi şerifler uzayda bir köy masalı mı anlatıyor? Gözümüze batan haberlerin 1450 sene önce haber verilmiş şeklini mi dinliyoruz? Herkes imanı kadar bundan etkilenecek. Evet, doğru söylüyor Peygamberimiz demek de çare değil. Doğru söylüyor. Kime söylüyor bu sözleri? Bize söylüyor. Niye söylüyor? Haber izletmiyor bize herhalde. Tedbir alalım diye. Yani ne buyurdu? Fitneye çanak tutan fitnenin içine düşer buyurdu. Herkes bulabildiği sığınağı bulsun. Bu sığınak bir tarikata girmek, bir vakfa üye olmak değildir. Hayatı buna göre organize etmektir. Fitneden sığınmak. Bir başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat edin. Yağmur damlası gibi evlerinize damlayacak buyurduğu fitnelerden, belalardan birisi de kadın fitnesidir. Kadın fitnesidir. Burada bir düzeltme yapayım. Şimdi kadın fitnesi dedik ya, dönüp kadınlara vay mendeburlar, siz bizim belamız mısınız? Böyle değil. Efendimiz bunu buyurmuyor ki. Bukhari'de 5096 numara, Müslim'de de 2740 numaralı hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra kadınlar gibi bir sorun bırakmadım ümmetime buyuruyor. Bu kadınlar bela, hepsini imha edin demek değil herhalde. Ne demek? Yani kıymeti bilinmeyecek demek. Anne olduğu halde anne gibi değerlendirilmeyecek demek. Kadın senin iffetin, namusun, hayan, ahlakın, cennetin olduğu halde değerlendiremeyeceksin. Sadece şehvet gözüyle bakacaksın demek. Kadını siyasette sömüreceksin demek. Kadını ticari reklamda sömüreceksin demek. Kadın daha ucuz çalışıyor diye evinden koparıp iş yerine götüreceksin. Böylece evi çökerteceksin demek. Yani benden sonra kadın kadar kıymetli bir nesne bırakmadım. Dolayısıyla benden sonra kıymetli bir nesne bırakmadığım için kadın kadar, onun değerini bilmeyince benden sonra size bıraktığım en iyi şeyin kıymetini bilmemiş olacaksınız buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu nereden anlıyoruz? Aynı peygamber saliha bir kadınla becerip evlenebilen dininin yarısını kurtardı buyuruyor. İslamiyet gibi bir dinin yarısını kurtarmak için salih bir kadınla evleniliyorsa, ondan sonra geriye kalan da o kadar başlık var. Demek ki bu ümmetin başına gelebilecek en büyük belalardan biri, kadının asıl misyonunun, Allah'ın ona verdiği faziletlerin, ona verdiği değerin heba edilmesidir. Kıymetinin bilinmemesidir. Böylece kadın değeri bilinmediği için, ne gibi bu? Yani bir baba ölürken çocuğuna işleyen bir fabrika bırakıyor. O fabrika daha sonra o çocuğun elinde heder olduğu için, boşa gittiği için icra geliyor, fabrika gidiyor, elindeki diğer mallar gidiyor. Baba ne diyordur o zaman? Ne demesi gerekiyor? Ben sana fabrika kadar değerli bir şey bırakmadım, sen o yüzden helak oldun diyor. Fabrikanın değerini bilmediği için. Kadın da bu şekilde kıymeti bilinmediği zaman ticarette, reklamda veyahut da benzeri ucuz, yani mantık olarak ucuz, gelecek planlaması yapılmamış, günlük politikalara alet edilmiş alanda heba edildiği zaman genç kadın nesli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 kız yetiştiren cennet sözü olsun, 3 tane iffetli kızı yetiştirip evlendirene cennet sözü olsun müjdesi heba edilmiş oluyor kıyamete doğru. Kardeşlerim, hiç konuşmaya gerek yok, lafı uzatmaya gerek yok. Buyurun, dünyanın her yerinde kadınları korumaya yönelik kanunlar var. Despot kral ülkelerinde bile kadınları koruma kanunları var. En çok zulmü gören kadın, en ucuz iş yerlerinde çalıştırılmak istenen kadın, kadın, kadın, hep kadın gündem, ama sömürülen de kadın. En sömürgeciler de en çok sömürü propagandası yapıp kadını savunma edebiyatı yapan da kadın. İşte fitne dediğimiz de budur. Yani zalim oğlu zalim, kadını beladan belaya sürükleyen Avrupa hainleri, onlar bile güya kadın savunucusu oluyorlar da Allah'ın cennetine davet eden İslam kadın düşmanı oluyor. Bu fitne, bu işte. Fitne bu. Ya kafa karışıklığı, akıl yok. Müslüman tesettürlü kadın bile İslam'ı kendisine zulmetmiş olarak görüyor. Hem namaz kılıyor, hem tesettürlü, hem şeriatın kendisine zulmettiğini düşünüyor. Niye? Çünkü zalim ve sömürgeci, kapitalist, paradan başka bir derdi olmayan, her şeyi parasıyla ölçen, her şeyi menfaatiyle ölçen, menfaatine yaramayanı çöp olarak bile değerlendirmeyen hain batı kültürü böyle ikna etmiş oluyor. Buna biz fitne diyoruz. Yani bu fitnenin adı nedir? Kurtlar kuzu olmuş, kuzular kurt muamelesi görmüş. Türkçesi bu, bunun. Bir başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın haber verdiği şey, Müslim'de 2669 numaralı hadisi şerif buyuruyor ki, yani kıyamet yaklaştıkça ortaya çıkacak, sizden öncekilerin yaptığı her işi yaparak onları körü körüne taklit edeceksiniz. Onlar bir gün bir keler deliğine girmiş olsa, keler kediden biraz daha büyük bir hayvan, 1-2 kiloluk bir hayvan, yuvası genelde çok küçük delikli olur. Başka bir canavar girmesin diye küçük deliği olan yuvalarda yaşar. Sembol ediyor Efendimiz. Yani bir insan oradan giremez. Bir Yahudi, bir Hristiyan oradan girecek olsa oradan bile girmeye çalışacaksınız buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani batı, bugün batı kültürü dediğimiz, belki günün birinde Çin kültürü haline gelecek bu. Yani yabancıların kültürünü taklit edeceğimizi haber veriyor. Bunu hiç izah etme ihtiyacı hissetmiyorum kardeşlerim. Görünen köy kılavuz istemez. Ümmetimizin geleceğine yönelik, yani siyasi zulümlerin, siyasi işkencelerin olacağına dair de pek çok hadis-i şerifleri var Efendimizin. Yani devlet adamlarından ihale kapmak için, bu ifadeyi ben böyle söylüyorum ama devlet adamlarının kapısında sabahlamak diye bir deyim var. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeylerdir. Hocaların, alimlerin devlet adamlarının önünde şeriatı konuşmaktan kaçınmaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği fitnelerdendir ve kötü bir alim tipi, kötü bir hoca tipi olacağını haber vermiş. Bunların hepsini Tirmizi'de 2174. hadis-i şerif, yine Tirmizi'de 2256. hadis-i şerif, 2229. hadis-i şerif ve şerhlerinde bulabiliriz. Ekonomik savaşların, ekonomik güdülerin büyük bir fitne olarak ümmeti er geç bulacağını, ekonominin bir bela olacağını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Müslim'de 2296. hadis-i şerife bakılabilir. Bukhari'de 2083. hadis-i şerife bakılabilir. Yani bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin paradan dolayı Müslümanların nasıl böyle bir mıknatısın demiri çektiği gibi para tarafından çekileceklerini veya para eden değerler olarak çekileceklerini ve sömürüleceklerini haber veriyor. Niye? Düşmeyin bu tuzağa diye. Yoksa bunları bilmenin bir faydası yok. Yani her kim bu hadisteki bilgileri bilirse cennete girer diye bir vaat yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Her kim bunları bilir ve tedbirini alırsa cennete girer diye uyarısı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşlerim, Müslim'de 2812. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında gruplaşmaların olacağını ve Müslümanların sürtüşerek birbirlerinin enerjisini bitireceklerini ciddi bir şekilde haber veriyor. Ve bu sürtüşmelerin çok önemli bir boyutunun da aile üzerinden yürüyeceğini, yani Müslümanlar şu tarikat, bu vakıf, bu siyasi parti, bu grup, bu etnik yapı, evet bu gerçekleşecek ama hadis-i şerif özellikle şeytanın en büyük emelinin aileyi parçalamak olduğunu haber veriyor. Buradaki dikkat çeken bir boyut da kardeşlerim, ben bir Müslüman olarak her türlü fedakarlığı yaptım. Yani canımı bile vermeye hazır oldum. Fakat siyasetteki bölünmeyi, etnik bölünmeyi önleyemem. Hadi kendi yaşadığım coğrafyakini önledim, Yemen'dekini önleyemem. Ama ailemde fedakarlık yaparak, sabrederek parçalanmayı önleyebilirim. Dolayısıyla Müslümanların ailedeki parçalanmaya karşı tedbirler alarak, fedakarlıklar yaparak, emellerini, hasretlerini cennete saklayarak tedbir almaları mümkündür. Kültürel etkinlikler, kültürel yıpranmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği fitnelerdendir. Yani mesela Müslim'de 2673 numaralı hadis-i şerif, biraz önce okuduğumuz Müslüman dinini çok ucuz bir şey için satabilecek hadis-i şerifi, ondan sonra Müslim'de 2667 numaralı hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı tartışarak parçalanmaya, Kur'an'ı malzeme yapmaya yönelik uyarıları, kültürel olarak başımıza gelebilecek sıkıntıları özellikle haber vermektedir. Bu konuda giyim kuşamın, hatta tesettürün fitneye alet edilmesi Müslim'de 2129. hadisi şerifte konu olarak karşımıza çıkarılmaktadır. Burada kardeşlerim bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize cenneti ve cehennemi göstermek için gelmiştir. Ve bunu dengeli bir şekilde yapmıştır. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize dünyanın iyi günlerini ve kötü günlerini göstermek için gelmiştir ve bunu dengeli bir şekilde yapmıştır. Bizi huzurlu günlere hazırladığı gibi riskli günlere de hazırlamıştır. Mesela İbn-i Mace'de 4036 numaralı hadisi şerifte insanlar öyle yıllar yaşayacaklar ki yalancı güvenilir, emin adam da güvenilmez bilinecek o zamanda buyuruyor. Hainler etrafında insan toplayacaklar, en güvenli insanlar itimat edilmeyen kimseler olarak bilinecekler buyuruyor. Böyle olsun diye değil sözü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Hazır olun, böyle bir şey olacak bu dünyada diyor, demek istiyor, haber veriyor. Peki şöyle bir soru soralım. Hani İslamiyet geldiğinde insanların ahlakını düzeltecekti. Kur'an ahlak getirecekti, din getirecekti. Evet, doğru. Dedi mi Rabbimiz hiçbir zaman, madem İslamiyet gönderdim, kötülüğü iptal ettim. Böyle bir şey var mı? Yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hıra Dağı'nda peygamberliği aldığı gün şeytan emekli mi oldu? Sabah 8'de güneş doğdu, gün oldu diye geceler iptal mi oldu? Tıp filan ilacı keşfedince hastalık kalktı mı? Bu dünya iyi ile kötünün beraber yaşadığı yerdir. Tıpkı doğumla ölümün beraber olduğu gibi, düğünle cenazenin beraber olduğu gibi. Buradaki yanılgı, düğün yapanın cenazeyi inkar etmesindedir. Doğumu görenin ölümü yok kabul etmesindedir. Namaz kılanı görünce şarapçıyı, günahkarı, zinacıyı yok zannetmesidir. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hem namazlının yanında namazsız var, hem de namazlının içinde namaz kadar haram riski de var. Hayat bu çünkü. Müslüman bu dengeye hazır olmalı. Eğer bu dengeyi yakalayamazsa bir mümin, önüne çıkacak ilk çukura düşer. İlk tuzağa düşen o olur. Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerim, bu hadisi şerifleri biz dinlemek zorundayız. Kafirler dinlemeyecekler. Ne işleri var onların bu hadis-i şeriflerle? Ne işleri var? Biz muhatabız. Evimiz evvela muhatap. Evimizde bir denge bu hadis-i şerifler sayesinde kurunca, devam ettiğimiz bir çay ocağı varsa o çay ocağında bu standartları arayacağız. Ondan sonra bir arkadaş ortamına gidiyorsak bu standartları orada arayacağız. Ondan sonra bir ziyarete gidiyorsak bir arkadaşa orada arayacağız. Bir vakfa, bir derneğe, bir köy derneğine gidiyorsak orada arayacağız. Bir yerde bir yazlık alacak, evimizi, çocuklarımızı yerleştirecek bir mesken arayacaksak orada arayacağız. Ya da kıyamet bizden uzak diyeceğiz. Aklımızı yitirdiysek. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.